الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنا جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سروران گرامی و مادران و خواهران محترمه، در این فرصت کوتاهی که به بنده عدیق بیتا لوٹوں، چند کلمه‌ای در مورد یکی از اصحاب بزرگ و معروف و مشهور رسول الله صلی الله علیه و سلم که محبت شانی ایشانی دوست دارد، می جزء ایمان شما خدمتا تو عرض بکنم. ای صحابی بزرگ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی وجہ وطم صحابی و پدری حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم صحابی بسیار بزرگ از سابقین اولین و یکی از ده نفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشان نام گفته و مژده بهشت داتا وجه وشت ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه و طلحه فی الجنه و زبیر فی الجنه حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں لکل نبی حواری و حواری الزبیر ہر نبی ہر پیامبری یک دوستو یار مخلص و با وفائی داریتے ہیں و منی یار مخلص و با وفا زبیر ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پسر عمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیری مات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت صفیہ عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریئیں فتح گوہاریں گوہاریں عبداللہ ہے کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدر بزرگوار ہیں و حضرت خدیجہ ام المومنین عمی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر برادر زادیں برازاد کے حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پدر ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیری و حضرت عبداللہ مات حضرت اسماء حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دخترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء خواہریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و معروف بتا بے لقب ذات النطاقین ذات النطاقین موقع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے لوگا تشریف برت یہ واجہ لوٹے کے ہجرت بکن از مکہ بے طرف مدینہ منور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انہایا ادویں و جہانی زاد سفر آزوغ سفر آمادہ کتا و در کیسه یا قرار دادن تی و بدا لوٹتی با تنابی با ریسمانی چیزی شانه ببندی سی چیزی گیر نیاد اور وتی کمر بندی زورت به دو قسمت تقسیم کو به یک کیا وتی به یک قسمت یا سر کیسه بستی به خاطر آئی بی بی ذات النطاقین وشنتی مشہور بے لقب ذات النطاقین حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انہا ہم جز مسلمانان اولین بھی تا حضرت اسماء و حضرت عائشہ یہ ہر دو خواہراں در کودکی ایمان آرتا و در منزلا در خانیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رشدش کتا و تربیت حاصل کتا در موقع ہجرت وقتی کہ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگ سر حملہ کت و حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ انہا اطاعت فشار قرار داد گوشتے کہ تو مارا بوش کے ابو بکر و محمد یہ دو نفر کجا رابطہ گا کجا جان پنہان بھی تگا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیچ عنوان حاضر نہ بیت کے خبر بدا ابو جہلا یک شاماتی سیریے محکمے حضرت اسماء جت علی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیچ عنوان حاضر نہ بیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی گائے بارے شان ابو گشتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دری سہ روچے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق غار سورا پنہان بھی تگا کی وجہ نی غذائی بڑتا رسین تھا نی حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ فرزند ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ با حضرت عبداللہ ابن زبیر اولین مولودی بیتا در مدینہ منورہ عزیز جہتا ہی واجئی تولد ولادات بسیار عائز اہمیت ہیں پرچے کے یہودیاں در مدینہ منورہ مشہور کتگا کے ما مسلمان سحر کتگا نی مسلمانانی نا سلمان قات کتا مسلمانہ چھوک نبی مسلمانہ یہ صحابے ہیں کہ ہجرت عشقو تا یا مدتی کسی چھوک نہ بھی یہودیہ میں گپ مشہور کت کہ ماں سیر کو تکم بھی خاطر ایشن چھوک نہ بھی بعد از ہجرت اولین نوزادی کے بھی دنیات کا مولودی کے بھی دنیات کا حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تا کہ مولودی بھی دنیا آئے گا صحابیاں بسیار خوشحال بھی تھا تمام مدینہ منورہ تو کا ہر نعموں کا صحابیاں تکبیر بلند کت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسفرت شادی خوشی حضرت عبداللہ زور تو تمام مدینہ تھر رہے تو تاکہ حضرت عبداللہ ولادت خبر تمام مردمانی گوشہ پہ رسی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بعد از تولد حضرت عبداللہ بن زبیری زورتی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر در آغوشہ گفت برای دعای خیر و برکتی کت و دانه خرمای زورت جایتی و فدا عبداللہ دفعی موشتگ مالیتی کشه تحنیق گوشنتی ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی کے اولین چیزی کے بعد از تولد عبداللہ بن زبیری یہ دبتو کا ربطہ یہ لعاب دہن بیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خورما نہ جائے تو عبداللہ بن زبیری دفع داد وجہ نام بس عبداللہ و کنیہ ابو بکر بس بھائی پدر بزرگ حضرت ابو بکر صدیق کا دستور داد کے یہ گوشہ اذان بدا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ در ایام محاصرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عثمان غنی بسیار دفاع کتا تا ان کے شدیدن زخمی بیتا و همچنین در موقع جنگ جمل با کمال شجاعت و شهامت از وتی خالہ از ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دفاعی کتا در کتابہ نوشتا کہ بیش از 40 ضربہ زخم بر بدن حضرت عبداللہ بن زبیری موقع وارد بیتا. یک شخصی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت حاضر بھی و خوشخبری دنتی بھی حضرت عائشہ کے تو خوش بھی کے تی خواہر زادہ عبداللہ بن زبیر کشک نہیں بیتا انگا زندگی ہیں فلان جاگا درمیان مجروحین زخمیاں کپتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیار خوشحال بھی و 2000 درہم بھی خوشخبری دیو کا دنتے ہیں. سجدہ شکرہ بجا کاری اللہ شکرہ گری. حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ منی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و وتی پدر ابو بکر صدیق ہچ کسی آ اندازہ دوستی نہ داشتا کہ حضرت عبداللہ بن زبیری دوست داشتا و منی پدر حضرت زبیر و منی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا برائے ہچ کسی و آ اندازہ دعائے خیر نہ کتا کہ برائے عبداللہ بن زبیر دعائے خیر کتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برائے حضرت عبداللہ بن زبیرہ بسیار احترام قائل بھی تھا، و ہر موقع کے با عبداللہ بن زبیرہ روبرو بھی تھا، اور گوشت گئے کہ مرحبا بابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پسر عمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید، بھئی کلمات خطابی کتا دی گئی خوش آمدیدی گوشتا، مرحبا بابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابن حواریہ، آیا کسی کے تو پسر عمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پسر یار با وفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تو پسر حضرت زبیر ہے، و ہمیشہ برائے حضرت عبداللہ بن زبیرہ ہدیہ ارادہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برخورد دروتی زمان حکومتیہ امارتہ با حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حضرت حسن ہم با ہمیں صورت بھی تھا کہ برائے شاہ ہدیہ ارادہ تھا، برائے شاہ خیلی احترام قائل بھی تھا متقابلان، یہ وجہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم شاہ برائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیار احترام قائل بھی تھا، و یہ مطلب از روایات صحیح تاریخی ثابت ہیں کہ موقع کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تسلیم گفت کے بجانب کوفے حرکت بکاں بے طرف کوفے راہ سفار بی بی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مانے بھی تھے، میں نے خود اس کی وجہ تھی بے کوفے روا کسی صلاح نے منش مسلط نگین دوں، من ترسوں کے کوفے مردم با تو ہمارا رفتار بکنا کہ با حضرت علیہ کو تگے، منی پیشناد ہمشے کہ شما در ہمیں مکہ مکرمہ بمانے، ما با تو ہمکاری کنے، ما خیرخواہیں برای شما، ما حاضریں برتی دستہ بیعت بکھنے، اما حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیشنہاد حضرت عبداللہ بن زبیر قبول نہ کت رد کت، و ارشادی فرمائن کہ من در ہر جائے دگری کشک ببوں یہ بہتری عزیش ہے کہ در مکہ مکرمہ کشک ببوں، و بے سبب من حرمت مکہ پائمال بی بی پوشک بی بی تزم مائدہ نمانو مارکتا ہوں، سر انجام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بے کوفہ تشریفی برد کہ ادا ہمیں مصیبت جان گداز کربلا پیشات کے و آئے فاجہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ داد، از شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیار ناراحت بیت و در مسجد حرام بالای منبر تشریفی برد، قاتلین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مذمت کتا و ارشادی فرمان کہ اما واللہ لقد قتلوه طویلا قیامه و کثیرا فی النهار صیامه احق بما هم فیه منهم و اولا به فی الدین والفضل اما والله ما كان يبدل بالقران الغناء ولا البكاء من خشيه الله الحداء ولا بالصيام شراب الحرام ولا بالمجالسه في حلق الذكر الركض في طلب الصيد فسوف يلقون غيا قسم بخدا اشاء حضرت حسین شہید کت، در حالی که حضرت حسین شباں عبادت های طولانی انجام داتا، روچاں بسیار روچگی بیتا، روچگی داشتا، حضرت حسین در مقابل شان بخلافت حقدار تر بیتا و در دین و فضل بزرگی از ایشان بالا تیر بیتا. حضرت حسینہ هیچ موقع موسیقی ساز و قرآن عوض نکتا، نوح سرائی با گریہ و زاری از ترس خدا، از خشیت خدا معاملے نکتا. و مشروبات حرام ورگ نوشنگ بر روزه ترجیح نداتا و در جلسات ذکر نندگ بخاطر تشگا در دنبال شکار از دستی نداتا. ایدرو ای کنائے بیتا گا از ایشه که این یزید ای اعمال مرتکب بیتا، ای گناہ مرتکب بیتا. ای خطبیں حضرت عبداللہ ابن زبیری کے بعد از شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ در مسجد حرام بالائے منبر، ای وجہ ایراد فرمائیں. حضرت عبداللہ بن زبیر بسیار دوستدار آل بیت بیتا، جزء خود خانواده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدا نہیں از آل بیتا. بعد از اشیاء کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشہادت رسد، یزیدہ نامی برائے ابن زبیر نوشت و ازی وجہ تقاضی بیعتی کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انکار کت از بیعت یزید و بکعبۃ اللہ پناہی برد و دعائی لوٹے کہ اللہم انی عائدم ببیتک، یا اللہ من بتئی بیتا تی خانیا کعبۃ اللہ پناہ بروں. بیامی خاطرہ ای وجہ مشہوریں بے لقب عائز ببیت اللہ، عائز بیت اللہ کسی کے بے کعبۃ اللہ پناہی برتا، و معروفیں بے لقب مسلوب کعبہ، ای کعبہ دار کا شک بیتا. چونکہ دیما انشاءاللہ وقت ایجاب کو برای شما ایک قصہ بطور مختصر بیان کروں دیوا شہادت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مکہ تنہا نہ بیتا بلکہ دیگر بسیاری صحابہ تابعین ہم فکر ہم رائے بھی تگا با حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشان بیعت نہ کتابا یزیدا و حضرت اشانی دفع منکر بیتا و مبارزے بیتا با جور و ظلم و فساد اشان معتقد بھی تگا کہ یزید اہل خلافت نہیں شاستگی خلافت نہ داریتے ہیں یزید در سوم ربیع الاول سال 64 ہجری لشکر ارادات برائے مقابلے عبداللہ بن زبیر حسین بن نمیر کے فرماندیا لشکر شہ منجنیق کوہانی سرا نصب کو کوہ ابو قبیس و کوہ قوان ایشانی سرا مکئی سنگ باران کو بسیاری از طرفداران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دری سنگ باری شہید بیتا بسیاری خانیاں دیگے تخریب بیتا در وسط ربیع الاول در واسط ربیع الاول یزید چھ دنیا رفت امی سال 64 ہجریہ بعد از مرگا یزید یہ چوک معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ کہ ہی ایک انسان بسیار شائستہ بیتا شی خلیفہ بیت ولی حضرت معاویہ رحمت اللہ علیہ بعد از 3 ماہ از منصب خلافت استعفیٰ داد کنار رفت و بعد از مدت کوتاہی وفات کو بعد از معاویہ زمام حکومت مروان بن حکامہ به دست گرفت یزید مرگ بعد اکثر مردمان در حجاز عراق مصر برای حضرت عبداللہ بن زبیر بیعتش کت و حتی بسیاری از مردم شام هم بر دست حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت کو علماء نوشتا و بسیاری مورخین آئیں گاپ نوشتا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بیعت شرعی بیتا درست بیتا مطابق با حکم خدا و رسول بیتا و حضرت عبداللہ ابن زبیر در مقابل مروان بن حکم کے بسیاری شام مردمان و یمن مردمان ای دستا بیعت کتا بے خلافت حق دار تر بیتا در همی زمان مختار ثقفی کی شما نام اشکتا اتما مختار ثقفی ایشیا دیگه سکیں شجاعی مردمی یا باجورتیا یہ ایشیا بسیار علاقہ ہستا بے حکومتی و رہبری ایشیا قیام کت و مردمی دعوت داتا ہے کہ امام پاد آت کو برا ایشیا کے حضرت حسین و حضرت حسینی یارانی طرفدارانی خون انتقام بگروں بسیار مردمی بہمی بہانے دور وقت جم کتا ولی شخص عقیدہ فاسد بھی تھا، اس نیت خراب بھی تھا، و یہ دارا اعتقادات بسیاری خرافی بھی تھا. اذان جملہ اسی مدعی بھی تھا کہ منی سارا واہ نازل بھی تھا، اللہ منی سارا واہ نازل کرتے ہیں، جبریل منی گورا کہتے ہیں ریاض باللہ. حضرت عبداللہ بن زبیر وقتی کے خبر رسد، حضرت عبداللہ بن زبیر وتی برات مصعب بن زبیر برائے مقابلے با مختار بے طرف عراق رادات در سال 67 ہجریہ، ای مختار کہ از دست لشکر مصعب بن زبیر کشا کے بیچ بے ترک وصل کنک بیچ. بعد از مرگا مروان بن حکم اور یہ چوک عبد الملک بن مروان برائے امارتہ حکومتیہ انتخاب کرنے بھی، عبد الملک بن مروان در سال 73 ہجری برائے مقابلے حضرت عبداللہ بن زبیر یک لشکر یک سپاہ بزرگی بے فرماندہی ہے حجاج بن یوسف ثقفی بے مکہ ارادات، حجاج بن یوسف مکہ مکرمے محاصرے کو 5 ماہ 17 روز یہ محاصرہ ادامہ پیدا کو. حجاج بن یوسف دستور داد یہ کوہانی سرا منجنیق نصب کت و با منجنیق مردم مکہ سے مورد هدف قرار داتا، بسیاری صحابہ تابعی کشک بیتا، شرائط برال مکہ بسیار سخت بیتا، نہایت بسیاری مردمہ مجبور بیتا کہ مکہ در بھی آیا تو حجاج گورا برون تو طلب امان بکنا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وضعیت وقتی کے دی نزد وتی مادر ربط حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ و عرضی کت کہ مادر من آپ لوگوں چو شما نظر خواہی بکنو، شما ہی نظر دری شرائطا چھیے من چھے بکنو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ذات النطاقین ارشاد فرمائیں کہ پسر جان تو از من بہتر زانے، اگر واقعا تو بر حق تو دارے از حق دفاع کرنے گئے، بڑا بر حق قائم بھی بر حق استقامت نشان بدے، اما اگر تی ادف پوستو مقامی دنیای اگر تو برائے دنیا بخاطر دنیا قیام کو تھا اور بزان کے تو حالت بسیار بدی دارے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی وتی مات بوسید ہو پشتی کے بلے مادر منی نظریہ ہم ہمیشہ قسم با خدا من ہرگز به طرف دنیا میل نکوتا و من بخاطر دنیا بخاطر پست و مقامی قیام نکوتا، منی هدف فقط و فقط ابراز خشم و غضبی بخاطر اللہ، بخاطر شک که من گندگاں که فرمات الہی پامال بیا گیا. மாத்துக்கோ பக்திக்கு தியாத விஷயம் கூட புரோ கூட புரோத்தோ ஜங் பிக்கான் தயின்க்கு குஷாக்கு பிவே மாத துவாய் கைரு கோத் ஹசரத் அப்துல்லா பின் ஜுபைர் ரசி அல்லாஹ் தாலா அப்ப கமாலே ஷஜாத் ஜங் கோத் தயின் கே ஷஹீத் பீத் وقتی کے خبر شہادت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مکہ مکرمہ پخش بیت در تمام مکہ مکرمہ دیگه ماتم برپا بیت چہر طرفہ انا للہ و انا الیہ راجعون صدا بلند بیت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نما در حفدہ میں جماد الاولا سال 73 ہجریہ شہادت رسدہ شہید کنگ بیتا بعد از اشیاء کے اس صحابی بزرگ شہید کا نگ بیت حجاجہ دستور داد کے جسدہ پیکرا حضرت عبداللہ ابن زبیری در کوہ خدا بدار آویزانی بکنا بمی خاطرہ یہ وجہ معروف ہیں بے لقب مسلوب کعبہ چونکہ در اول عرض کو کہ وجہ بے دو لقب معروف ہیں ایک مسلوب کعبہ مسلوب یعنی صلاب شدے کسی کے بے دار کا شک بھی تھا چونی وجہ در کعبۃ اللہ بے دار کا شک بھی تھا بے خاطر آئی وجہ اوشا مسلوب کعبہ و لقب دوم چی عائض بیت اللہ کسی کے بے بیت اللہ پناہی برتا یہ وجہ معروف ہیں بے لقب عائض بیت اللہ و مسلوب کعبہ بہرحال تے ایک مدتی حضرت عبداللہ بن زبیر بہمی صورتا بے دارا آویزان بھی یک روچے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما از کنارے جسدہ حضرت عبداللہ ابن زبیری رد بیتے ہیں قردہ مکسی کان توقفی کان و فرمائنی کے رحمت اللہ علیہ کا رحمت اللہ علیک یا ابا خبیب اما واللہ لقد کنت صواما قواما اے ابو خبیب اے عبداللہ بن زبیر اللہ تعالی ترا مورد رحمت قرار بدا تیسرا وتی رحمتہ نازل بکاں اما واللہ لقد کنتا صواما قواما قسم با خدا تو بسیار روزے دار و بسیار عبادت گزاری بیتے گے بسیار قیام کنوک بیتے گے حضرت عبداللہ ابن زبیر شما اشکتا کہ بارہا چوبی تک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمایا در یک رکتی تمام قرآن ختم کتا شپا دیگے اشتاتا بے نمازا دیگه هیچ چنان مستغرق بیتا به بوتی نمازا و مناجاتا بوتی رب که مثلا نظام تگی که دنیای ها مردمی ها کسی ها تا صبح دیگه می یکی رکت تو کا قرآن ختم کتا. در عین امی زمانی که حجاج با منجنیق مکہ مکرمہ سنگ باران کا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کنارے کعبۃ اللہ کنارے بیت اللہ نماز وانی سنگ انے مگا پرتاب کپائیں مگا آنے مگا علی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہچ نزاں کے اے کسی کیونکہ سنگ میں نمگا پرتاب کرنا گئے ایک دیگر روچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ماتی ہم از کنارے جسد حضرت عبداللہ ابن زبیر رد بیتے ہیں گندی منی فرزند دیگه شہید کا نگ بیتا بے دار کا شک بیتا اڑا حجاج بن یوسفا مورد خطاب قرار دا و یہ حدیثی بیان کا فرمائنی کہ قسم بخدا من از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکتا که در قوم بنی سقیف دو نفر به وجود که یکی کذاب بی دومی مبیر کذاب یعنی بسیار دروغ پرداز و دومی مبیر ویرانگر کذاب ما چمانے وقت میں دید کہ آ مختار بھی تھا مختار بن عبید ثقفی و یہ مبیر ویرانگر یہ تھوے تو یہ حجاج بن یوسف ہے یہ بے معذرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کا نگ بھی و چیزی مدت بعد حجاج دستور دا پیکرہ جسد حضرت عبداللہ بن زبیری ایرگی جن تو دفن کنا وقت دیگے تقریباً دیگے روح بے تمام ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک رندی با حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وتی آرزو اظہار کت کہ من آرزو داروں کے کعبۃ اللہ بہما شکلی کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کتا بہما شکل ہمیشہ تعمیر بکنو بنا بکنو کعبۃ اللہ پیسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بنا کتا یہ دوتا در بیتے گا و دری ہم برابر با زمین بیتے گا پائین بیتے گا قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشا یہ دوٹے کعبۃ اللہ دیگه بنائی بکنا تعمیر بکنا اورا اشانہ اعلان کو کہ ما فقط با مال حلال کعبۃ اللہ بنا کنے پول حلال دیگه مال حرام کسی میں آرید کمک کعبۃ اللہ مدا قریشانی بوجھا کم بیتا ایشان ناچار بیتا مجبور بیتا کہ کعبۃ اللہ یا قسمت یا کعبۃ اللہ خارج بکنا کسی حتیم گشنتے و در پیسر کعبۃ اللہ دو بیتا کا ایشانہ یک در ناسب کت و در ہم برز کت بلندش کت وہ دیکھے بازی یہ جزی تغییرات داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرن دی بازرت عائشہ ہمیں اظہار کت کہ اگر مانا یہ ترس میں بیتے کہ مردم اعتراض کرنا مردم یہ مکہ مردم تازہ مسلمان بیتا گا شنی جاہلیت زمانہ نزدیک ہے ہمیں اگر یہ ترس میں بیتے کہ مردم انہیں سر اعتراض کرنا میں کعبۃ اللہ پدا منہدم کتا گا کعبۃ اللہ در میں دو کتا گا حتیم ماں داخل کعبہ کتا گا باما شکلی کے حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ بنا کتا ماما شکلہ کعبۃ اللہ بنا کتا گا ولی چنما ترسو مردوں میں اعتراض کنا بھائی کارم فرض ہی نہیں دیکھے واجب نہیں اندازہ ضروری نہیں بہتر ہے استحب میں بولائیں میں کارا نہ کنو وجہ کار نہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیرہ وتی خلافت زمانے حکومتی زمانے چارتی بہترین فرصت اللہ تعالی منا داتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو تمنا میں برآوردہ بکنو کی وجہ کعبۃ اللہ فضل زرد واما شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہماری مطابق پدا شی بست تعمیر کت رندہ وقتی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید بھی حجاج بن یوسفہ کعبۃ اللہ پدا تخریب کت پدا ہما شکلی کے قریشا بنا کتا کا بستا کا پدا با ہما شکلی بس تفصیل دری زمین زیادہ دیگے وقت تمام بیتا نہ لٹوں گی اسٹیشن مصدی اوقات ببوں دعا بکنے کے گپانی کے جنک بیتا اللہ تعالیٰ مشمر و درست عشان سر عمل کرنے کے توفیق نصیب بکا دروش شریف ختم کرنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم علیہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین